Og nu kan du høre historien om dengang Snip forsvandt. En frostklar decembermorgen rullede en mærkelig vogn ind på pladsen foran gården, hvor nisserne boede. De nysgerrige nisser kom straks til syne for at kigge på vognen, som lignede en mellemting mellem en prærievogn og et flyttelæs. På siden af vognen stod der malet med store røde bogstaver. Fætter Vildnis, julekram. Og nedenunder stod der med små bogstaver. Fra julestads til juleknas. Alt det, der ikke haves, laves. Alt, der ikke findes, opfindes. Nu dukkede fætter Vildnis frem mellem gryder, potter, pande, nissehure, træsko og meget andet. Hallo, hallo, min kære familie, og glædelig jul. Nu skal der købes ind til julen. Vi har alt fra møtrikker til tandstikker, fra nissehure til lommure, fra fingerbøl til nisseøl. Sig mig engang, afbrød nissefar. Hvad er det for et monstrum, du kører rundt med? Det er mit rullende værksted og min butik, forklarede Vildnis. Forstår I, jeg sad og tænkte på, hvordan jeg kunne få lidt mere gang i shoppen derhjemme. Og så fik jeg den glimrende idé at sætte hele molevitten på jul, til jul. Det giver masser af frisk luft, og desuden får mine heste, klip og klap, lidt motion, så de kan samle appetit til juledagene. Nok om det. Hvad står I og mangler? Vi har julenæ og flæskesteg. Nissefar kløede sig i skægget. Ja, nisseøl, det kan vi jo altid bruge, men ellers så vil jeg sørge mig ikke. Nisseøl så gerne, afbrød Vildnis og sprang hen til øltanken bagerst på vognen. Lille, mellem, stor eller kæmpe tynde? Mellem, sagde nissefar. Javel, med eller uden skum? Med skum, naturligvis, svarede nissefar. Vildnis skramlede rundt mellem tynderne. Ja, ja, råbte han. Tomme tynder ruller mest, som de siger. Så dukkede han frem igen. Desværre, vi er løbet tør for mellemtønder. Du får en stor tønde til samme pris. Jamen, lad gå med det, smilede nissefar. Vildnis åbnede nu for hanen, og straks plaskede det ud med mørkt, skummende nisseøl. Nu kom nissemor til syne i døråbningen. Hvad foregår der her, spurgte hun forbløffet. Ja, det er bare ham, din skøre fætter, som er kommet med tonsvis af gammelt ragelse, forklarede Tulle. Fætter Vildnis, er det virkelig dig, udbrød nissemor og løb glad hen til vognen. Vist er det mig, smilede Vildnis. Her kan du gøre alle dine juleindkøb dobbelt så godt, kun halvt så dyrt og tre gange så hurtigt. Vi har alt fra kagedej til juletræ. Mor, må jeg ikke godt få en pose konfekt, spurgte Jule. Perfekt konfekt, råbte Vildnis, i små, mellemstore, kæmpe, mega eller børneposer. Snip, her is, skreg Snip. Vildnis nikkede. Fra fryseren kan vi levere tøris, skøjteis, fået naturligvis chokoladeis, mælkeis, samt en helt ny af-is med stikkende iskrystaller. Ganske ufarligt, heldigvis. Jeg gider slet ikke have noget af hans gamle skrammel, sagde Tulle foragteligt. Vildnis hørte det, men smilede kun. Var det noget med en yndig lille lyddæmper til den unge charmerende nissepige? Jeg har selv opfundet den, og den passer til alle nisser, som synger falsk eller snakker for meget. Hvad med, om du selv tog en på, sagde Juleblot. Nissemor manglede en masse ting, så hun købte vældigt ind hos sin fætter. Jule fik en lille pose konfekt, og nissemor købte også en til Tulle. Snip fik en kæmpe chokoladeis. Nissemor var meget begejstret for Vildnis småkagedej. Den ser sandelig spændende ud. Er det til brunkager eller til pebernødder? Det vides ikke, svarede Vildnis, men dejen er hjemmelavet. Nissemor afsluttede sin indkøb, og endelig kunne Vildnis komme videre på sin tur. Nisserne satte sig indenfor for at kigge nærmere på alle de spændende varer. Nissefar skænkede op af sit nye nissebryg. Stemningen var høj, indtil juleudbrød. Hvor er Snip blevet af? Nisserne ledte på hele gården, men Snip var som sunket i sneen. Han kan kun være et sted, sagde nissemor, og det er hos fætter Vildnis. Ja, du har nok ret, sagde nissefar. Men så kan vi jo tage det helt roligt. Vildnis skal nok komme tilbage med ham. Ja tak, hvis han da overhovedet ved, at Snip er med på vognen, bemærkede Tulle. Snip kan sagtens have puttet sig i alt det skrammel, der var på vognen. Tulla og retsanissemor fortvivlet, at det også skulle ske lige her midt i juletravligheden. Sæt nu, han falder af vognen, ligesom Jule gjorde for mange år siden. Tag det nu roligt, lille mor, sagde Nissefar. Så galt går det sikkert ikke. Nej, sagde Tulle og puffede til Jule. Så dumt tror jeg heller ikke, Snip kan være. Hør her, Jule og Tulle, sagde Nissefar. I må tage de to ponyer og skynde jer ud for at lede efter Snip. Jamen, vi aner jo ikke, hvor Vildnis er taget hen, sagde Jule. For en gang skyld har Jule ret, mente Tulle. Det bliver som at finde en mandel i en stor gryde risengrød. Lad os tænke os om, foreslog Nissefar og kløde sig i nissehuen. Jeg så, at Vildnis kørte over mod skoven. Ja, fortsatte Nissemor, mens hun betragtede alle sine juleindkøb, og han kører nok kun de steder, hvor han ved, man fejrer jul. Nu har jeg det, råbte Jule og sprang op. Vildnis er sikkert kørt hen til Birger Bjørn. Min sanden, du har nok ret, sagde Nissefar. Birger sover det meste af vinteren, men han er vågen nu, hvor det snart er jul, og han har sikkert ikke en krumme i hulen. Jeg synes, I skal skynde jer over til Birger Bjørn. Lidt senere sad de to smånisser på hver sin pony. Solen var gået væk, men det var stadig meget koldt. Nu begyndte det til med at sne. Han kan bare vente sig, den lille tossenisse, sagde Tulle sammenbidt. Det er hans skyld, at vi sidder her og fryser, i stedet for at gnaske småkager hjemme i køkkenet. Det er min lillebror, og der må ikke ske ham noget, sagde Jule. I øvrigt, hvis vi var blevet hjemme, skulle vi have hjulpet med julerengøringen. Og så de her lavbenede, fladpandede ponyer, fortsatte Tulle. Der, hvor jeg kommer fra, plejer vi altid at flyve på rensdyr. Nu blev det for en gang skyld for meget for Jule. Hvorfor tager du så ikke bare hjem, råbte han vredt. Du har været på ferie hos os i flere år. Men hvis der skal være så meget pjat, så kan du bare skride hjem til dig selv. Jeg skal nok klare mig. Nu smilede Tulle. Hvor er du sød, når du sådan hisser dig op, Jule, sagde hun. Det skulle du gøre noget oftere, det klæder dig. Men bare rolig, jeg skal nok hjælpe dig med at finde ham, lille Snippelip. Forresten tror jeg slet ikke, at du tog at ride herude i skoven helt alene. Se, det er ved at blive mørkt. Jule kiggede sig omkring. Du har ret, sagde han stille. Men nu er vi heldigvis snart ved Birgers hule. Nisserne var heldige, for Vildnis rullende julebutik holdt ganske rigtigt foran bjørnehulen. Både Birger Bjørn og Vildnis var i færd med at bære ting og sager ind i hulen. Halløj, Birger Bjørn og Vildnis, råbte Jule. Birger og Vildnis så ud til at være lige overrasket over at se Jule og Tulle. Det var dejligt med lidt ekstra hjælp til at slæbe, smilede bjørnen. Er jeg allerede løbet tør for julevarer, spurgte Vildnis. Næh, vi kommer for at hente Snip, som du har bortført, sagde Tulle. Hvad for noget nissefrøvl, sagde Vildnis. Jeg har overhovedet ikke set Snip, siden han stod og spiste is hjemme hos jer. Det kan ikke passe, udbrød Jule med grød i stemmen. Hvor er han så? Så, Jule, roligt, sagde Tulle og kravlede op på vognen. At Vildnis ikke har set ham, betyder jo ikke, at han ikke er her et eller andet sted midt i skrammelbunken. Bjørnen, nisseopfinderen, Jule og Tulle ledte nu overalt på vognen, men uden resultat. Til sidst hulkede Jule, Snip, kom nu frem, ellers bliver jeg meget ked af det, og det gør mor og far også. Nu lød der en svag stemme. Jeg er jo lige her. De kom fra kassen med konfekt derhenne i hjørnet, oplyste Vildnis og pegede. Men der kan Snip der slet ikke være. Jule skyndte sig hen og åbnede kassen. Nede i den sad en meget lille Snip og gnaskede løs det bedste, han havde lært. Dags, Jule, sagde han og smilede. Nu var de andre kommet til. Det var da pudsigt, sagde Birger Bjørn. Han spiser og spiser og ser samtidig ud til at være blevet meget mindre. Mystisk. Hos os bjørne er det lige omvendt. Det er det også hos os, smilede Jule. Men Snip har for første gang benyttet sig af et gammelt nissetrik, som jeg lærte ham for et stykke tid siden. Ikke sandt, Snip? Kan du tage din ene træsko på igen? Snip nikkede, tog sin træsko på, og pling, var han lige så stor, som han plejede at være. Fin fægt, smilede han, og tørrede sig i munden. Ja, ja, det er som jeg siger, sagde Vildnis stolt. Perfekt konfekt. Nu var alt jo godt, bortset fra, at det i mellemtiden var blevet ganske mørkt. Jeg tror ikke, jeg kan finde hjem i mørke, sagde Julle. Intet problem, sagde Birger Bjørn. Vi bliver alle sammen her i nat. Jeg har hulen stopfuld af vildnis, sterillys, græn, kager og meget andet, så vi rigtig kan få det hyggeligt. Og nisserne havde virkelig en dejlig aften i bjørnens hule. De spiste og sang og hyggede sig med julestassen. Julle var meget stolt og glad, da han næste formiddag kom ridende ind på gårdspladsen med den forsvundne snip siddende foran sig. Julle og Tulle, I har reddet julen for os, sagde nissemor med tårer i øjnene, mens hun krammede og kyssede snip. Godt klaret, små nisser, sagde nissefar blot, mens han forsøgte at fjerne noget skidt, der havde fået hans øjne til at løbe i vand. Og nu kan du høre historien om Vrisnis på opdagelse. Hvor er jeg sur, råbte Vrisnis og stampede i høet. Nu igen, sagde Vrisnis mor. Der må der være noget galt med dig. Det er snart jul. Vi har lige skiftet hø i hele bulen. De sidste småkager er bagt, og nu skal vi til at pynte. Hvad er du sur over? Pynte, bage, skifte hø. Jeg er irriteret over det hele, sagde Vrisnis surt. Det er så besværligt at holde jul. Besværligt, ja, men også dejligt, sagde nissemor. Men jeg tror, du er overanstrengt. Ved du, hvad du skulle? Du skulle tage og besøge dine venner, Julle, Tulle og Snip. Det skal nok give dig dit gode humør tilbage. Jeg gider ikke være sammen med de fjollenisser, sagde Vrisnis bestemt. De skal altid drille mig, og det er slet ikke spor morsomt. Vold med dig, smilede nissemor. Du skal bare lade som om, at du er ligeglad, så bliver de snart trætte af det. Jamen, jeg er jo ikke ligeglad. Jeg bliver aldeles rasende på de små myrenisser. Du skulle nu ikke være så vrissen, lille vrissnis, afgjorde nissemor. Hvis du prøvede at se det sjove i alle ting, så ville det hele blive meget lettere. I det samme lød der fodtrin på stigen op til loftet. Hallo i julestuen, er der nogen hjemme? Lød en lille frisk nissestemme. Åh nej, det er Tulle, udbrød vrissnis forskrækket og gemte sig straks i høet. Lidt efter stod Julle, Tulle og Snip på loftet. Velkommen, små nisser, smilede nissemor. Vi talte netop om jer. Jamen, så har I det jo skønt, smilede Tulle og kiggede sig omkring. Vi kom for at spørge, om Vrisnis vil med en tur hen på præstegården, begyndte Julle. Ja, fortsatte Tulle, der er en stor julefest derhenne. Det er sikkert dødkedeligt, så vi vil hen og se lidt gang i løjerne. Det tror jeg da gerne, at lille Vrisnis vil være med til, sagde nissemor. Hvor er du, min lille skat? Jeg er ikke hjemme, lød der et vredt svar nede fra høet. Der, hø, nisse, grinede Snip og pegede. Tulle løb hen og greb fat i Vrisnis nissehue, som stak lidt frem. Hvorfor ligger du her og roder, grinede hun. Er du på musejagt? Vrisnis er lidt sur i dag, forklarede nissemor. Han trænger vist til at opleve noget spændende. Fint, så kom med os, sagde Tulle og trak Vrisnis helt frem fra høet. Men tag lige og børste dig først, du ligner en sur høstak. Haha, meget morsomt, brummede Vrisnis og børstede sig. Nå, nu kan jeg jo lige så godt tage med, dagen er jo ødelagt. Men jeg siger jer, at hvis det ikke bliver sjovt, eller hvis I driller, eller hvis... Kom nu bare, afbrød Julle. Vi skal nok være søde ved dig, ikke også, Tulle? Tal for dig selv, sagde Tulle barsk. Så skruede hun sit mest kælende nissesmil på og henvendte sig blidt til Vrisnis. Husk, lille ven, vi er altid søde, rare, morsomme, festlige og sjove. Og hvis du ikke synes det, er det dig, der er noget galt med. Og så fortjener du et par på kassen, ikke sandt, mit lille asjefjes? Vrisnis brummede nogle uforståelige lyde og joggede hen imod stigen. Pladsen foran den store præstegård var dækket af sne. Desuden var den næsten fyldt op af hestevogne, så der var mange gæster til julefesten. Det lød nu heller ikke, som om de kedede sig særlig meget, for på lang afstand kunne man høre sang og latter. Julle var nu efterhånden blevet lidt betænkelig. Skal vi ikke gå hjem igen, Tulle? Vi er jo slet ikke inviteret. Pjat med dig, din knudenisse, sagde Tulle. Hvis de dumme nakker derinde havde tænkt sig lidt om, så havde de selvfølgelig tækket os om at komme. Kan I ikke snart bestemme jer, sagde Vrisnes surt. Det er koldt for fødderne at stå her. Så tag fødderne på nakken og følg mig, kommanderede Tulle. Og Jule, du må hellere tage Snip på skulderen. Nisseungerne listede igennem haven og om til køkkendøren. Tulle kiggede ind. Fri bane, viskede hun. Kom bare. Lidt efter stod nisserne i køkkenet. På bordene stod alle slags lækkerier lige parat til at blive serveret for gæsterne. Der var julekringle, kleiner, brunkager, pebernødder og lavkage. Mmm, sagde Tulle og slikkede sig i munden. Det her er sandelig syltetøj for vaskebjørne. Man skulle tro, at de havde ventet os. Jamen, det er jo ikke til os, begyndte Jule. Hvor står det henne, din blævernisse, kom det hurtigt fra Tulle. Se her, Vrisnis, tag bare for dig af de søde sager. Det hjælper så dejligt på humøret. Det synes Vrisnis også. I hvert fald gik han rask ombord i skålen med brunkager. Men nu lød der futring. Hurtigt, viskede Tulle. Vi må hellere forsvinde i en fart. Hun åbnede døren ud til en lang gang, som førte ned til bryggerset. Denne vej, viskede hun, og gennede de andre afsted. Selv nåede hun lige at trække en finger tværs hen over flødeskummet på en af lavkagerne, inden hun lukkede døren. Nede i bryggerset lå præstens gravhund. Ved synet af nisserne sprang den op og så, som om den ville til at gø. Shh, viskede Tulle. Hvis du tier stille, skal du få lov til at slikke min finger rent for flødeskum. Hvad nu, spurgte Vrisnes med munden fuld af brunkage. Det er da kedeligt, hvis vi allerede skal hjem. Hjem? Festen er jo først lige begyndt, svarede Tulle kægt. Næh, Tulle, det passer nu ikke, indskød Jule. De sagde henne på torvet, at den skulle starte klokken 10, så den har da været i gang i et par timer nu. Ja, måske nærmere. Vores fest, din lille sumpenisse, skreg Tulle, og gav samtidig Jule et gok i nøden. Det kunne gravhunden dog ikke finde sig i, så nu gød den. Vi må væk herfra, sagde Tulle sammenbidt og kiggede rundt. Gravhunden gøede og Jule græd. Undskyld, Jule, trøstede Tulle. Det var ikke min mening at være så hård ved dig. Men du ved, nogle gange bliver jeg så hissig. Det er overstået nu. Jeg er igen din kærlige yndlingskusine. Gravhunden gøede stadig. Og knyt så julesylten, din fladpandede lænkehund, brølede Tulle. Vrisnis, giv hunden en af dine brunkager. Vrisnis så sur ud, men adlød. Altid er det mig, der går ud over, mumlede han. Men det hjalp. Hunden tav. Tulle havde fundet en dør, og alle nisserne skyndte sig ind i et badeværelse. Da Vrisnis som den sidste lukkede døren, var der helt mørkt. Vi må finde lyset, sagde Tulle, men pludselig fik hun et gok i nøden. Au, skreg hun forskrækket. Det rungede godt i badeværelset, og udenfor begyndte gravhunden igen at gø. Hvem var det, viskede Tulle og fandt endelig lyset. Du fortjente selv udenom, sagde Snip meget alvorligt. Ikke slå Jule. Jule grinede. Tulle kunne heller ikke lade være. Jeg selv Vrisnis trak på smilebåndet. Ja, så står vi vist lige, grinede Tulle, og lad os så komme afsted. Der var en dør i den anden ende af badeværelset. Nisserne prøvede den forsigtigt. Den førte ud til en ny, men mindre gang, og der var en trappe op til loftet. Bare følg spejdernissen her, viskede Tulle oplivet. Det var et stort og støvet loft. Nisserne var dårligt kommet op ad trappen, før Jule nyste. Achu! Achu! Kom det. Og Jule rystede, så han havde tabt Snip. Shhh, viskede Tulle. Husk på, alle gæsterne er lige nedenunder. Achu! Undskyld, jeg kunne ikke gøre foråret stønne, Jule. Det er på grund af støvet. En nisse med høfeber, viskede Tulle hundligt og slog sig på panden. Snip, hold Jule for næsen, så vi kan få undersøgt loftet her. Snip synes, det var ganske morsomt at få lov til at holde Jule lidt i næsen. Tulle var gået dybere ind på loftet, og pludselig udbrød hun stille. Tænkte jeg det ikke nok? Kom her, så skal I se Jule løjer. Tulle havde fundet en stor revne i gulvet, så nisserne nu kunne se lige ned i stuen, hvor alle gæsterne var. Au, au, åh, skreg Jule og tog sig til næsen. Snip havde været så spændt, at han var kommet til at sætte neglen i næsen på stakkels Jule. Da Jule nu pludselig brugte begge hænder til at gnide sin ømme næse, glemte han et øjeblik snip, som straks trimlede ned fra Jules skulder og landede på gulvet med et bump. Nede i stuen standsede gæsterne deres små juleleje og kiggede op mod loftet. Åh, sagde præstekonen og forsøgte at berolige. Det er nok bare nisserne, som er på besøg. Åh ja, naturligvis, grinede alle de voksne gæster. Men en lille pige sagde, det passer da ikke. Nisser findes jo ikke i virkeligheden. Nej, du har ret, svarede hendes mor. Det var bare noget, præstekonen sagde for sjov. Det blev for meget for Tulle. Hun lagde sig ned på maven og råbte igennem revnen. Hvad er der sjovt ved, at vi ikke findes? For det første findes vi, og hvis vi ikke fandtes, var det aldeles ikke sjovt. Det kan nok være, at gæsterne nede i stuen blev tavse. Endelig var der en voksen mand, som sagde noget. Det var vel nok en sjov idé, smilede han. Præsten har fået nogle af sine konfirmander til at lege nisser i dagens anledning. Præsten så nu ikke ud, som om han morede sig. Faktisk var han helt kridhvid i ansigtet. De tror stadig ikke på os, råbte Tulle forarvet til de andre nisser. Kom, nu danser vi en rigtig nissedans her på loftet, inden vi stikker af. Tulle rejste sig og begyndte at trampe rundt på loftsgulvet. Først glodede de andre nisser forbavset på hende, men så sprang de også op og dansede og lo. Jeg selv vristnæs glemte et øjeblik, hvor sur han plejede at være. Nisserne larmede alt, hvad de kunne med deres træsko. Nu giver vi lige et ordentligt hop, råbte Tulle, og så forsvinder vi. Nisserne sprang op i luften og ramte gulvet med et brag, og så forsvandt de igennem gulvet og ned i stuen. Det kan nok være, at nisserne kiggede lidt, da de lå mellem flækkede loftsbrædder nede i præstestuen. Snip var nu ikke engang faldet helt ned på gulvet, men han havde derimod fået ramt på en stor lagkage, som stod på et bord. Han blev roligt siddende og spiste lystigt løs af lagkagen. Hvis nisserne var forbavsede, så var præsten, hans kone og alle gæsterne det endnu mere. Præsten troede ikke sine egne øjne. Det kan da ikke passe, stammede han. Rigtige nisser! Tulle var selvfølgelig den, som først fandt mælet. Hun rejste sig og stillede sig hen foran præsten. Ja, du har ret. Vi er rigtige nisser. Nu bliver der nok noget at snakke om hen i kirken, hva'? Du kunne jo passende sige til de mennesker, som kommer i kirken, at de skal huske at sætte grød til nisserne. Ja, det var alt, hvad præsten kunne sige. De andre mennesker i stuen var gået helt ud til væggene. De var bange for nisserne. Pludselig begyndte Vrisnes at grine, højt og meget skingrende. Åh, hvor han grinede, og hurtigt blev han ganske nisserød i ansigtet. Lad os stikke af fra disse tossede mennesker, grinede han, og holdt sig for maven, inden jeg dør af grin. Vil I slet ikke lave noget julesjov med os, nu når vi er alligevel dumpet ind, spurgte Tulle præsten. Det tror jeg ikke, sagde præsten. Nej, sagde Jule, vi må også hellere gå igen. Vi er jo slet ikke inviteret. Okay, vi smutter, sagde Tulle. Men måske kunne I så huske at invitere os nisser næste gang I holder julefest. Vi elsker nemlig sjov og ballade, for slet ikke at tale om lavkage og pebernødder. Nu kom der liv i præstefruen. Jamen, tag endelig for jer af retterne inden I går. Tusind tak, råbte nisserne og skyndte sig hen til bordet, hvor Snip stadig sad midt i lavkagen og kuffede i sig. Gæsterne stod helt stille og stirrede, mens nisserne proppede søde sager i munden. Da nisserne var færdige, takkede de pænt og bukkede, hvorefter de hurtigt forsvandt ud gennem et vindue. Hvad siger du så, Vrisnis, spurgte Jule senere. Var det her ikke noget for dig? Jo, kom det med eftertryk fra Vrisnis. Det er den bedste dag, jeg har haft meget længe. Ja, sagde Tulle og slog ud med armene. Det er, som jeg altid siger. Tag med Tulle ud og ture, få lidt morskab og ballade. Selvom I er blevet sure, så kan Tulle gøre jer glade. Ja, fortsatte Vrisnis med et smil. Og begynder du at knurre, skaffe Tulle mad på fade. Selv Jule kunne digte, og vil du fra loftet kore, gør lavkagerne flade. Ja, det vil mig, jublede Snip.